राम संदेह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आध्यात्मिक है आस्तिक विषय है। इस वर्ष मेरे को कहते हैं तुम ऐसे क्यों कहते हो, साधुओं ने मेरे से कहा कि तो गृहस्थियों की बात है परिवार जीवन करना अपने साधुओं का मतलब इसे। तो मैंने कहा साधु की बात सुनेगा कौन, क्या ईसाई सुनेंगे क्या मुसलमान सुनेंगे यहूदी सुनेंगे कौन सुनेगा, जब हमारे सुनने वाले ही नहीं रहेंगे तो किसको सुनाएंगे। साधु आएंगे कहाँ से, जनता से तो आते हैं, जनता नहीं तो कहां साधु आएंगे। तो ये आध्यात्मिक विषय की बात मैं कहता हूँ, धार्मिक विषय नहीं। किसी ने कहा कि आप आध्यात्मिक विषय छेड़ते हो, वो आध्यात्मिक विषय मेरा है कि जीव का उद्धार हो। और ये महान पाप करते ब्रह्म हत्या से दूना पाप कर रहे, इनकी दशा क्या होगी, क्या मेरा विषय नहीं है ये पाप से बचाने का। अब बचे न बचे आप माने न माने मैं तो कह दूं, भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, रात्रि में विदुर जी के घर पर रहे। तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको नहीं आना चाहिए था, ये दुर्धन मानने वाला है नहीं। भगवान कहे मैं जानता हूँ इस बात को, मेरे छिपी हुई बात नहीं, दुर्धन मानेगा नहीं तो फिर कम से कम आपको नहीं आना चाहिए। कोई आदमी आ जाए उसी बात नहीं माने तो कोई नहीं, आपकी बात न माने आपको नहीं आना चाहिए। तो भगवान उत्तर दिया मैं मानवीय शक्ति से चेष्टा करूंगा जिससे 18 अक्षोणी सेना के बचने का पुण्य मेरे को होगा, तो आपके ये हत्या बचाने का पुण्य मेरे को होगा। अगर आप मेरे को मानो तो आपको भी पुण्य होगा। कितनी भयंकर हत्या कर रहे हैं, कितना मात्र दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, तो आप जो कृपा करो कृपानाथ भगवान की तरफ से तो सच्चे हृदय से अंतगण शुद्ध होगा तो भोगेच्छा आपकी नहीं रहेगी। अगर भोगेच्छा न होने से मोक्ष इच्छा प्रबल होगी तो आपका जो भला होता लोग उन पर लोग सुधरेंगे, वो कोई वातावरण नहीं सुधरेंगे। आपके भीतर में त्याग होगा, गहराई होगा और परसों प्रेम होगा तो लाभ होगा। हत्या से कभी लाभ किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता है। सचिन हे नाथ पुकारो और सज्जनों पाप पापों से बचो, महान भयंकर पाप है। लोग और पर दोनों बिगाड़ने वाला पाप है, ऐसे बचो। पर हमारे सत्संगी बहनों में भी ये बात है, स्वामी समझते नहीं क्यों, स्वामी जी बालक नहीं पालना पड़ता नहीं, इन्हें क्या पता हमें पालना पड़ता है। तो आपको भी किसने पाला होगा, मेरे को भी तो पाला ही होगा। बहुत विनाशकारी विपरीत बुद्धि, सत्य हृदय से हे नाथ पुकारो, बुद्धि आपकी शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि होने से आपके भीतर स्वतः अच्छी बातें पैदा होगी होगी होगी, नियम है, एकदम पक्की बात है। अशुद्ध अंतकरण में मैली मैली बातें होगी जो पतन ही पतन होगा, विश्वास से कृपानाथ भगवान का आश्रय लो, पापों से बचो। तुमसे सज्जना ने मेरे कहा था, अभी बात थोड़ी गई इसने, कि उनको आदमी चाहिए तो गाया मर जाएगी, आदमी कम हो जाएंगे, फैक्ट्रिया खोलेंगे तो उसमें हमारे को ये मिल जाएगा, खेती कर नहीं सकेंगे, फिर नौकरी करेंगे और क्या करेंगे, गायों को मारने में बैल रहेगा नहीं, खेती कर सकेंगे नहीं, तो जितने बच जाएंगे वो हमारे गुलाम हो जाएंगे, हम फैक्ट्री चलाएंगे, वहाँ की रेती से बालू से घास बनता है बहुत बढ़िया, यहाँ की कई चीजें ऐसी है जिससे बहुत बढ़ता है, और इतने तक हो गया है, सरकार ने कहते हैं कि ये नीम मात्र जो विदेशों को दे देना है, आपके घर में रहते हुए भी आपके नीम नहीं रहेंगे, वो विदेश हो गई, आप आदि जितने गए ये विदेशों को दे रहे हैं, विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, सरकार ने कह दिया कि तुम भी पुष्प खाना खोलो, उसके पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा नहीं हत्या हत्या नहीं कर सकती, अब कितनी हत्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, बड़ी देश की दुर्दशा हो सकती है, राम जी क्या भगवान को हाई करो, हरदम नाम जप करो, पुकारो हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको खुद को ज्ञान होगा, आपको खुद को मालूम होगा, जब अंतकरण निर्मल होगा और ऐसे भ्रष्ट होगा अंतकरण, तो अच्छी बात आपको सुनने पर भी नहीं जचेगी, पैदा कैसे होगी, इस बात से आप भाई बहन पाप से बचो, भगवान में लोगों से चेहरे नारायण नारायण बोलो, क्या कहूँ, बात पूछो, प्रभु का चिंतन अनन्य भाव से कैसे हो, सहज स्वाभाविक से, इस संबंध में गीता जी का 9वें अध्याय का 22वें श्लोक को आप कृपया समझाइए। अच्छा भैया, गीता इतनी विलक्षण बात बताई, इतनी इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण, वासुदेव सर्वम, भगवान के सिवा चिंतन हो ही नहीं सकता, क्या चिंतन करोगे बताओ, सभी भगवान है तो चिंतन क्या कष्ट करोगे, ऐसा ज्ञान बताया गीता ने, विलक्षण अनन्या चिंतन तो माम ये जना कर, अनन्या अन्य है ही नहीं, अनन्या चिंतन सब स्वयं अनन्य हो जाओ, अन्य नहीं है, परमात्मा के सिवा है ही नहीं, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, वो सर्वम वासुदेव सर्वम अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्यावनीतानां योगक्षेमं भावयामि, नित्य निरंतर में लगे उनका योग क्षेम बन करता हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये भगवान अपने पर ठेका लेते हैं, जो अनन्य है भगवान के ही चिंतन करते हैं, इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण है, मैं कह तो सकता हूँ भाई, समझना तो मेरे को आता नहीं इतना, मैं मन में समझता था, पढ़ता उस समय समझता था कि मेरे समझ में आ जाएगी बात, मैं दूसरों को समझ सकता हूँ, परंतु मैं फेल हो गया, समझा तो नहीं सकता, परंतु अभी कहने में फेल नहीं हुआ हूँ, मैं कह सकता हूँ, अभी भी हिम्मत तो है, समझाने की हिम्मत तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ, आप उसको उसको उत्तर दे सकता हूँ, समझा बड़ी बातें बता सकता हूँ, इतनी बातें विलक्षण मेरे को दिखती है कि आप बिल्कुल वासुदेव सर्व का अनुभव कर ले, आज आज अभी अभी अभी अनुभव कर सकते हैं, आप तैयार हो जाओ, केवल इसी उत्कर्ष अभिलाषा लगा दो, भूख आप लग जाए, सब कुछ वासुदेव है, ये बिल्कुल आपका अनुभव हो जाएगा, आज ही हो सकता, आज ही अनुभव हो सकता, अभी अभी विगरी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधार, आज भी अभी, आज भी रात ही 12 बजे तक है, अभी अभी अभी यहाँ बैठे बैठे हुए, राम को नाम जपो, बड़ी सीधी बात, राम जी का होकर नाम का जप कर, और कुसंग मत कर, ये भोगों का भोगवादियों का भोगियों का सुख महान कुसंग है, इसको छोड़ो, गोस्वामी महाराज कहते हैं हो ये राम को नाम जो तो सीता जी कुसंग का त्याग करो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है। निहाल हो जाओगे, परंतु आपकी भोगों की इच्छा है वो कैसे मिटेगी? सत्संग करो, सत्संग की बात मानो, सत्संग कौन सुनते तो है परंतु मानते कम है। अरे अड़चन को आप बताते भी नहीं, हमारे क्या क्या अड़चन है बताओ, तो अड़चन दूर होने का उपाय है शास्त्र में, बहुत उपाय है, तो ठीक करने का उपाय है। तो अनिल कैसे देवेंद्र सिंदर कैसे हो? अनन्य हो जाओ। एक तो अन्य है ही नहीं, उत्तम के असपक्ष मन माही, सुपने वान पुरुष जग नाही, संसार में पेरे पति के सिवाय कोई पुरुष है ही नहीं। वो एक नंबर की पति पड़ता, ऐसे परमात्मा के सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा न हो तो मेरा और कोई नहीं है। संसार में बहुत है, स्त्रियां हैं, पुरुष है, लोग है, जंतु जीव सब है, पर तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो कोई नहीं है। सच्ची बात है सज्जनों, बहुत विषय ये कहा हुआ है, सुनाया हुआ है, अपना कौन है? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सोतो किसी की मत बात प्यारा, अपने केवल भगवान है। संसार के साथ सेवा का संबंध, सबको सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सब आनंद, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्, सबको सुख हो जाए, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से सुख पहुंचो, भगवान को याद करो। ये दो बात खास मनुष्यता की है, ये दो बात नहीं है तो मनुष्य स्वरूप से मृगास्तरंती पशु है, मनुष्य नहीं है। अपने स्वार्थ की स्वार्थ की बात आज सुबह मैंने बताया था, बड़ी सीधी सरल बात, ये सुख भोग मेरे को मिल जावे, ये राक्षसपना है, असुरपना है, ये मिनकमना नहीं है। पशु में, पक्षियों में, वृक्षों में, जलचरों में, थलचरों में, नभचरों में, सब में ये बात है कि मेरे को मिले, मेरे को, अरे वो ही मनुष्य में आ गई तो मनुष्यपना कैसे रहा? संपूर्ण दुख, सब अनर्थ इसमें है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। अगर आप कृपा करके घर से शुरू करो, सुबह कहा अपने घर से शुरू करो कि दूसरों को सुख हो, आप रहते हो, पिता हो आप तो अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को सुख कैसे हो, हमारे भाई को, भुजाई को सुख कैसे हो, बहनों को चाहिए कि भाई देवरानी, जेठानी, ननद, सास को सुख कैसे हो, हमारे जेठ के बच्चे हैं देवर को, इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, ये सुखी कैसे हो। अगर शुरू करो तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, संदेह नहीं है। तो कृपा करो कृपानाथ, ये काम में लाओ। आप जब कभी ये सुखी हो जाए तो आप देवरानी भी कहेगी सब सुखी हो जाए, जेठानी भी कहेगी तो सब घर से घर सुखी हो जाएगा। अरे मैं सुखी हो जाऊं तो आप सबके दुखी होंगे, सबके सब, वोट की दृष्टि से मैंने बताया, नियत की दृष्टि से बताया, विचार की दृष्टि से आप देखो। आराम देना, मनुष्य शरीर ये सुख भोग के लिए, यही तरह कर फल विषय न भाई, विषय भर का फल नहीं है। स्वर्ग की प्रादे स्वर्ग स्वर्ग अंतुदाई, मनुष्य शरीर उपकार के लिए, भगवान को दो ही काम, भगवान को याद करो और दूसरों की सेवा करो, सुख में मत फंसो। कम से कम उस भोग के अधीन मत हो जाओ, और अधीन होकर के अनर्थ में मत जाओ। सुख हो, किसी आराम हो, सब हो। ते प्राप्तवंती मामे वह सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र में हित में रति होती, वो परमात्मा प्राप्त होता है। तो भगवान को तो याद करो, संसार की सेवा करो, संसार का हित करो। भगवान भी आपसे हित चाहते हैं, भगवान की भूख आप मिटा सकते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान की तृप्ति कर सकते हो, संसार की तृप्ति कर सकते हो और आप कृतकृत हो सकते हो। मनुष्य तीनों को निहाल कर सकता है, अपने को निहाल कर सकता है, भगवान को निहाल कर भगवान की भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है, संसार की भूख मिटा सकता है। इतनी मनुष्य ने, मनुष्य को भगवान ने योग्यता दी है। केवल खाऊं खाऊं खाऊं से पतन हो गया, मेरे को मिल गया, इस बात से महान पतन हो रहा है। आप विचार करो, एक एक आदमी के मेरे को मिले तो किसको मिलेगा? भूखा मरोगे, भूखा। थोड़ा सा विचार करो, दूसरों का हेतु सर्वभूति ही रहता। और भगवान को याद करो, कितना लाभ होगा, कितना, जिसे कोई परिवार नहीं है, ये परिवार नियोजन आदि सब छूट जाएगी, पर भोगो ही भोगों को इच्छा होती, महान पतन होगा, इसमें संदेह नहीं। सच्चे हृदय से सज्जनों भगवान में लग जाओ और उन्हें उपकार करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, किसी तरह से दूसरे को सुख हो। कैसे दूसरे को सुख हो? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, 32वां श्लोक है। सहयोगी परमो मत, जैसे शरीर के सब अंगों को हम सुख देना चाहते हैं, ऐसे दुनिया के सब अंगों को, सब प्राणियों को, जल स्थावर हो, जंगम हो, सब प्राणियों को सुख देना, केवल सुख देने की भावना। आपके पास में धन नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, योग्यता नहीं है, कोई परवाह नहीं, केवल नियत बना लो कि सब सुख हो, सब आराम हो, सब आराम हो। और घर से शुरू करो, अपने घर में से शुरू करो, आराम घर वाले सब प्राणियों को सुख हो, कष्ट उठो मैं उठाऊंगा भाई, मैं सब सुख हो, निहाल हो जाओ, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। एक एक भाई, एक एक बहन, घर के सदस्य सब मेरे सिवाय सबको आराम मिले, वो कहे मेरे सिवाय सबको आराम मिले, मेरे सिवाय सबको आराम मिले, तो सबको आराम मिल जाएगा, बड़ा भारी आराम होगा, बड़ा भारी हित होगा, बड़ा भारी सुख होगा, वर्तमान में सुख होगा, भाग्य बढ़िया बढ़िया होगा। ये स्वार्थ का त्याग है, अभिमान का त्याग, ये करके इनकी सेवा में लगो, नहीं तो भाई बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है, बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते आप कृपा करके सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ। संसार की चीज तो है वो सेवा के लिए है, आप स्वयं में भगवान के लिए है, इसका शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का है, संसार का है, तो इससे संसार की सेवा में, आप आपका भगवान में, तो संसार की चीज संसार में दे दो, भगवान की चीज भगवान दे दो। जैसे प्रहलाद जी ने दिया, प्रहलाद जी ने अपने शरीर को माँ बाप को दे दिया, पिताजी ने चाहे सो काटे नष्ट करे, कुछ भी कोई दखल नहीं दिए, कभी नहीं कहा मेरे को क्यों दुख देते हो, पर भगवान का मैं भजन करता हूँ, उसमें आप दखल क्यों देते हो? भगवान का अंश भगवान के लगे, आपका अंश आप इधर लगे। ऐसे आप लोग संसार की चीजें, शरीर, बुद्धि, ये भगवान सेवा में, संसार की सेवा में लगा दो, आप भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओ, प्रहलाद हो जाओ, प्रहलाद हो जाओ, प्रहलाद नारद पराशर कुंडली के व्यासांबरी सुंदर ज्ञान बड़े भागवत हुए, प्रहलाद जी सबसे पहले नाम है। भगवान को याद करना, दूसरों का हित करना, हित तो दूर रहा, मेरे आश्चर्य आता है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देकर गर्भ स्थापन किया और उसे कहीं नाश करने का, इसके सामने कृतज्ञता, कोई पाप व्यवहार में महान अन्याय कोई हो सकता है? दूसरा अन्याय रूप ऐसा हो सकता है क्या? पाप बात जान दो, पाप नहीं मारूंगा सही, पर अन्याय अत्याचार, जिसने इतना तो आपको सुख दिया और उसको प्राण भी जीने के भी अधिकार उसको नहीं, इतना सुख देकर माँ के पेट में आया जिसको जीने का भी अधिकार नहीं, इसके समान में क्रूरता, कोई राक्षस बना, राक्षस में आता नहीं हो सकता, राक्षसों ने कब नहीं किया, ये जो आप करते हो राक्षसों ने किया, सबकी सेवा बने, सबको सुख बने। सज्जनों सच्ची बात है, आप कृपा कर लग जाओ, भगवान में लग जाओ, संसार की सेवा में लग जाओ। जिनके धन नहीं है, आपके पास बहुत धन है, तो निर्धन है, कहीं कहीं बहना ऐसी है जिसकी बालक है, उनको पढ़ाई करना के लिए प्रबंध नहीं है, ऐसा आप करो तो क्या है? मरोगे छोड़ कर ही मरोगे, वृक्ष से वृक्ष, त्यागी से त्यागी भी लंगोटी और तू भी छोड़कर मरता है, बाकी रहती है चीज बाकी है, तब मरता है पहले। कृपा करो कृपानाथ, भगवान का चिंतन अन्य अन्य है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। की वजह बहिंत भूता नाम आसरम सर्वे विषय सूक्ष्म दूरस्थ हम शांति। मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु। भगवान का भजन भगवान जैसी सेवा, वो संसार की सेवा नहीं, भगवान का भजन हो जाएगा। अन्य आश्चर्यंतो माम ये जना परिवार सांगो पर केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है। ऐसा समझ है जो उस काम करो तन से मन से सेवा करो, अब भगवान को याद करो और भगवान की सेवा करो। संसार की मिली हुई चीज संसार को सौंप दो और भगवान से आए हो भगवान को सौंप दो, निहाल हो जाओ। ईमानदारी है ईमानदारी, संसार से मिली संसार को, शरीर संसार मिला संसार की सेवा करो, स्थूल सूक्ष्म कारण संसार का हिस्सा संसार की सेवा करो, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा में लग जाओ निहाल हो जाओ, निहाल सेवा करो, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा में लग जाओ निहाल हो जाओ, निहाल। ईमानदारी के साथ ये बेईमानी का बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति है। ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। स्थूल जगत सूक्ष्म जगत कारण जगत सब भगवान का, और आप स्वयं भगवान के हो, राम को नाम जपो सबसे पहले। इस बात को स्वीकार कर लो कि हम जो कुछ है भगवान के हैं। सातवां अध्याय जो बड़ा सुंदर है, अपरा और परा प्रकृति भगवान की प्रकृति है। तो अपना जो शरीर है सब सबके सब ये है, ये अपरा प्रकृति, और आप जो स्वयं है वो है परा प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रति भगवान की। तो भगवान में ही आप लीन है, भगवान में ही है, भगवान के ही है। अब उसको आप नहीं मानो गलती आपकी है, हम तो भगवान के हैं, उस चीज सब भगवान की है, वास्तव स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। सातवां अध्याय लिखा है उनको पढ़ो, देखो आप गहरे उतर करके विचार करो, बहुत लाभ की बात है। अनन्यास इंद्रियंतो माम, अन्य कोई है ही नहीं, अन्य स्वयं जो स्वयं स्वयं अपना आप के अन्य कोई है ही नहीं सिवाय भगवान के, अन्य कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई अन्य हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही एक हम बहुत श्याम बहुत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवान का स्वरूप है, भगवान में लीन हो जाएगा। घड़ा जैसे मिट्टी से बना है, मिट्टी से पैदा और मिट्टी में रहता है, मिट्टी में लीन हो जाता है। सोना जैसे गहना मात्र सोने से बना है, सोना ही रहता है तो सोना ही बन जाता है। लोहा सब सब है दृष्टांत दिए है, जो संसार मात्र परमात्मा का है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाएगा। ये अनन्य, ये अनन्य भाव है। अनन्य होते हुए भगवान का चिंतन करो, जो भगवान का रूप आपके राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश जो रूप आपको अच्छा लगे उसका चिंतन करो, और सब तरह से भगवान की खाना पीना चलना फिरना सब भगवान के लिए, केवल भगवान में ही भगवान के लिए ही, हम भगवान के सब कुछ भगवान का अर्पण करना। ये परिचय उपासना है, सागोपा उपासना है, परि उपासना है, परिचय उपासना चारों तरफ से उपासना। जो कुछ खाना पीना बैठना उठना भगवान की उपासना, भगवान की सेवा, भगवान का पूजन कर रहे हैं। स्वकर्मणा तम अध्यक्ष सिद्धि विद्युति मानवा उसे स्वान यथा प्रभु भूताधाम ये सर्व विद्युत तथम श्लोक में बताएगा। आप बहुत राजी हो गया, अच्छा हुआ, तुम वो बात सदा धारण करो, अपने कर्म से भगवान का पूजन करो, उनकी आप चिंता मत करो। ये जो खड़ा पिया कहां से मिलेगा, भगवान ठेका लेते अपने पर, जो मेरे प्रयाण हो जाते हैं मैं रक्षा करूंगा, योग से जो नहीं प्राप्त वो प्राप्त करूंगा, उस प्राप्त मुझे रक्षा करूंगा। आपको कुछ भी जरूरत होगी वो पहले प्राप्त करेंगे भगवान, कि वह में खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, संभालेंगे मैं हूँ। भगवान स्वयं ठेका लेते हैं, जब भगवान स्वीकार करते हैं तो भगवान का समान कोई है दूसरा? परम दयालु है, सर्वज्ञ है, तो परम दयालु है और सर्व समझे तीन विशेषण, परम दयालु है और सर्वज्ञ, आपके दुखों को जानते हैं भगवान जैसा आप खुद नहीं जानते, जितना भगवान जानते हैं सर्वज्ञ है। और दयालु इतने हैं जो अपने माँ है उससे भी ज्यादा दयालु भगवान है, क्यों सदा की तो है माता, सदा की माँ है, क्योंकि दयालु समान दयालु कोई महान दया का समुद्र है। और दया का समुद्र हो समर्थ न हो तो सर्व समर्थ है, यह परम दयालु है, सबके सूर्य है, सबके सुख है, सबके हित से उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाए। वे कहते हैं कि योग क्षम, तुम चिंता क्यों करो, तुम तो मेरे में लग जाओ, दो काम संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, सब काम भगवान करेंगे, प्राप्ति रक्षा और अप्राप्ति प्राप्ति, जो आपकी जरूरत हो सब पूरी करेंगे भगवान, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सज्जनों, लगने की आवश्यकता है।